paras manis esem lan guyumu kinambareng pate tanpi song laleke yakti kang mas ora ono liyane tramu nembus ing atiku agawe aku mung mikir nesliro.